Foto sidan 105. Kopia av runsten med färglagd inskrift från Pilgårds i Bogesocken på Gotland. Troligen restes originalet på 900-talet. Här läser vi bland annat om Rafn, som tycks ha omkommit vid forsen Eifor under en färd längs Dnieper. Kopian finns på Gotlands fornsal i Visby. Vartannat ord är skrivet i vitt, vartannat i rött.